Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το ξέρω ότι είμαστε εν αναμονή της απόφασης για την κυρία Καϊλή. Είναι ένα θέμα το οποίο δεσπόζει στην επικαιρότητα. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια της εκπομπής με τους απεσταλμένους μας στις Βρυξέλλες για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Αλλά ξέρετε, χτες στην Καβάλα είχαμε έναν ακόμα εργάτη που δεν γύρισε στο σπίτι του μετά από τη βάρδια. Και πρόκειται για πάνω από 60 φορές που επαναλήφθηκε φέτος αυτή η τραγωδία. Αυτή η τραγωδία φέτος μετράει πάνω από 60 εργαζόμενους που δεν γύρισαν στο σπίτι τους ενώ είχαν πάει για το μεροκάματο. Χτες λοιπόν ένας εργάτης στην Καβάλα δεν γύρισε στο σπίτι του μετά τη βάρδια στα λοιπάσματα της Καβάλας. Μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο 30 χρονών που δεν θα τον ξαναδούν οι δικοί του, δεν θα τον ξαναδούν οι άνθρωποι στην οικογένειά του, οι συνάδελφοί του. Τα συλληπιτήρια και το κουράγιο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να απαλύνουν τον πόνο τους. Τα μέτρα ασφαλείας στο εργοστάσιο καταγγέλουν τα σωματεία επάνω, έχουν γίνει κενό γράμμα μπροστά στην εντατικοποίηση, στην ελαχιστοποίηση του κόστου συντήρησης, στο σπρόξιμο για να βγει η παραγωγή και να καλυφθούν οι παραγγελίες. Αυτό το τραγικό νέο είναι η μοιραία συνέχεια σοβαρών εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν στο ίδιο εργοστάσιο τους τελευταίους μήνες. Θυμίζω ότι είχαμε στα τέλη Ιούνιου δύο ακόμη εργατικά ατυχήματα, έτσι λέγονται, εργατικά ατυχήματα στα λοιπάσματα της Καβάλας. Επαναλαμβάνω, τα σωματεία μιλούν για συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες εργασίας και για παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας στις εκεί εγκαταστάσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας εργάτης τραυματίστηκε όταν σημειώθηκε διαρροή σε αντλία με καυστικό οξύ και στη δεύτερη περίπτωση, μετά τη διαρροή πολύ επικίνδυνου αερίου. Ο τραυματισμός των εργαζομένων αντιμετωπίστηκε, λέει, με αναρρωτική άδεια, χωρίς καν οι τραυματίες να οδηγηθούν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και περίθαλψη. Βεβαίως, όπως ακούμε καθημερινά, οι αριθμοί ευημερούν. Έχουμε ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, το γνωρίζουμε ότι έχουμε ανάπτυξη, αλλά αντίθετα με όσα στηρίζουν και με όσα νομοθετούν τα κόμματα τα οποία κυβερνούν, αυτή η ανάπτυξή τους δεν συμβαδίζει με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή τους η ανάπτυξη γίνεται καθεστώς. Σε αυτή την ανάπτυξη, η υπερεργασία, η εργαλαβοποίηση, το νίκιασμα των εργαζόμενων και βεβαίως πάντα η σιγή νεκροταφείου για τις συνθήκες δουλειάς διαλύεται και ιδιωτικοποιείται ό,τι είχε απομείνει από το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που οι ζωές των ανθρώπων, των εργατών, γίνονται παράπλευρες απώλειες. Το λιγότερο που έχει να πει κανείς για αυτό το νέο θανατικό σε χώρο δουλειάς είναι ότι πρέπει να διερευνηθεί χωρίς καμία συγκάλυψη και αυτό το θανατηφόρο ατύχημα. Το λιγότερο που έχει να πει κανείς είναι ότι πρέπει να επιβληθούν όλα τα μέτρα και όλοι οι έλεγχοι, ώστε οι εργάτες να ξέρουν το πρωί που φεύγουν από τα σπίτια τους ότι θα γυρίσουν στα σπίτια τους όρθιοι, και βεβαίως το λιγότερο που μπορεί να απαιτεί κανείς είναι να στηριχθεί η οικογένεια ενός ακόμα εργάτη που σκοτώθηκε. Η ιστορία με τα καλάθια καπαμά της κυβερνήσεως συνεχίζεται. Τώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε τα Market Pass καπαμά. Θα σας δώσω ένα δείγμα του τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά για τις ζωές των ανθρώπων, των πραγματικών ανθρώπων στην πραγματική ζωή. Σε συνθήκες λοιπόν πραγματικής ζωής, οι πραγματικοί άνθρωποι, ακούστε τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Αν είσαι φυσικό πρόσωπο, φορολογείσαι για πάνω από 10.000 εισόδημα σε αυτή τη χώρα με 22% συντελεστή. Εάν τώρα το εισόδημά σου είναι πάνω από 20.000, ο φορολογικός συντελεστής είναι 28%. Εάν έχεις πάνω από 30.000, είναι 36%. Και αν ξεπερνάει τις 40.000, ο φορολογικός συντελεστής είναι 44%. 44%. Τα ίδια ισχύουν και για την φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων. Συγκρατήστε το αυτό, των ατομικών επιχειρήσεων. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά τα λέω γιατί μας εμφανίζουν τα 650 εκατομμύρια του Market Pass καπαμά ως ύψιστο δείγμα φορολόγησης του μεγάλου κεφαλαίου των διηλιστηρίων. Ακούστε λοιπόν τώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα κέρδη των διηλιστηρίων στη χώρα μέσα στο 2022 θα είναι της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων. 3 δισεκατομμύρια. Τα 650 εκατομμύρια τα οποία υποτίθεται φορολογούν τα διηλιστήρια και τα παίρνουν για να τα μετατρέψουν σε Market Pass καπαμά, εδώ ανοίγω παρένθεση, αυτά τα υπερκέρδη είτε των παρόχων ενέργειας είτε των διηλιστηρίων είτε των σούπερ μαρκετάδων, ξέρετε από πού είναι, έτσι? Από την τσέπη σας είναι. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι οποίοι τα βουτάνε από την τσέπη σας και μετά τι λένε? Πάρτε μερικά ψίχουλα από τα βουτυγμένα και κάντε μας και τεμενάδες. Αυτά τα 650 τώρα εκατομμύρια, στα 3 δισεκατομμύρια, ξέρετε τι φορολογικό συντελεστή έχουν? 22%. 22%. Ξαναλέω, στα 3 δισεκατομμύρια ο συντελεστής, εάν υποθέσουμε ότι αυτά που λένε είναι αλήθεια, γιατί θα σας αποδείξω ότι και αυτά που λένε ψέματα είναι, ο φορολογικός συντελεστής είναι 22%. 22,2%. Όταν ο μισθωτός άνω των 10.000 φορολογείται με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή. Με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή φορολογείται ο εργαζόμενος των 700 και 800 ευρώ, και με τον ίδιο φορολογικό συντελεστή φορολογούνται αυτοί που έχουν κέρδη 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αμέλα όμως που δεν πρόκειται καν για φορολογικό συντελεστή, αμέλα όμως που δεν πρόκειται καν για φορολόγηση των υπερκερδών, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί? Διότι στην τροπολογία που περάσανε, αυτό το οποίο καταγράφουν είναι ότι η περίφημη αυτή φορολόγηση των υπερκερδών στα διηλιστήρια βαφτίζεται δαπάνη. Δαπάνη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μέρος των υπεκερδών λογίζεται ως δαπάνη η οποία εκπίπτει από τη φορολογία τους. Θυμάστε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει θα φορολογήσω 90% τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας. Τα θυμάστε αυτά? Τα θυμάστε, βεβαίως τα θυμάστε. Λοιπόν εδώ, ακόμα και αν πάρουμε τις μετρητής αυτά τα οποία λένε για την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, ο συντελεστής φορολόγησης των υπερκερδών είναι μόλις 33%. 33% είναι το χαμηλότερο ποσοστό για το οποίο μιλάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, πηγαίνουν με μπούσουλα το χαμηλότερο ποσοστό φορολόγησης που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν πρόκειται όμως για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αυτόν δηλαδή που πληρώνεις εσύ που με ακούς τώρα που πας στο βενζινάδικο και γι' αυτό πληρώνεις ένα 7, ένα 8, 2 και έφτασε και 2,5 τη βενζίνη, εκεί δεν ακολουθούν το χαμηλότερο όριο που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι 360 ευρώ το λίτρο. Εκεί ξέρετε πόσος είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όταν πρόκειται να φορολογήσουν τους ανθρώπους της δουλειάς και του μεροκάματου. Εκεί δεν είναι 360, εκεί είναι 700, είναι δύο φορές επάνω. Αλλά για τα δηληστήρια βρήκαν το χαμηλότερο πλαφόν. Και ξαναλέω, τι βρήκαν? Βρήκαν τον τρόπο ακόμα και αυτό να λογίζεται ως δαπάνη, με αποτέλεσμα λοιπόν να εκπίπτει της φορολογίας των υπερκερδών. Αυτό είναι το market pass τους σε ό,τι αφορά βεβαίως το μεγάλο κεφάλαιο. Τι είναι τώρα το market pass τους για τον κόσμο, ο οποίος έχει αλαλιάσει από την ακρίβεια, από τις ανατιμήσεις και από τον πληθωρισμό? Πρόκειται για μία ακόμα προεκλογικού τύπου εξαπάτηση της τελευταίας υποστάθμης. Μία ακόμα απόδειξη για τα food pass τους και για τα καλάθια καπαμά της κυβερνήσεως είναι ότι το 2023 θα ξεκινήσει με ανατιμήσεις που μεσοσταθμικά φτάνουν το 10% και αφορούν τουλάχιστον 500 βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να σας πω, σε ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια, καταγράφονται στο enikos.gr. Πρόκειται για στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Real News. Και σύμφωνα με αυτά λοιπόν, περισσότερες από 60 εταιρείες έχουν αποστείλει ήδη στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις για περισσότερες από 30 κατηγορίες προϊόντων. Οι νέες αυξήσεις, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες της Real News και του Δημήτρη του Χριστούλια, ήταν προγραμματισμένες εδώ και αρκετές εβδομάδες ή και μήνες από ορισμένες επιχειρήσεις, και σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ οι περισσότερες προχωρούν λοιπόν στις αρχές του έτους στην, πώς τη λένε να δείτε, αναδιαμόρφωση των τιμοκαταλόγων τους. Οι αυξήσεις, επαναλαμβάνω, έρχονται από την πρώτη του μήνα, πριν ακόμα έρθουν τα market pass καπαμά της κυβερνήσεως, διότι θυμάστε, αυτά είναι από Φλεβάρι μέχρι Ιούνι, για να έχουμε πέσει μέσα στην καρδιά δηλαδή και την προεκλογική αλλά και την εκλογική. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αυξήσεις του 22 αλλά και αυτές που θα γίνουν στις αρχές του 23, κυμαίνονται σε ιδιαίτερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, υψηλά επίπεδα, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 30%. Βεβαίως, όλα αυτά τι είναι? Όλα αυτά είναι μια γκρίνια η οποία δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της προσφοράς της κυβερνήσεως προς την ελληνική κοινωνία. Ούτε βεβαίως μπορεί να αντιληφθεί το πολιτικό μέγεθος του αρμοδίου Υπουργού Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ο οποίος έφτασε σήμερα να συγκρίνει περίπου τον εαυτό του με το Φλέμινγκ, τον Αλεξάνδερ, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Διότι, όπως είπε ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, ο κύριος Γεωργιάδης, θα έπρεπε να εκθιάζεται το έργο του σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία, θυμίζω, πριν μερικούς μήνες δεν υπήρχε. Γιατί πήγαινε στα σούπερ μάρκετ και έλεγε: δεν υπάρχει ακρίβεια, εδώ μου ζητάνε να βγάλουμε selfie. Τα θυμάσαι αυτά, Μαράκι, που ήθελε selfie? Ναι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν που αντιμετωπίζει την ακρίβεια με το καλάθι καπαμά, θέλει να το συγκρίνουν με το Φλέμινγκ, διότι, όπως είπε, όπως εκείνος ανακάλυψε την πενικυλίνη, ο Φλέμινγκ, έτσι και αυτός ανακάλυψε το αντιβιωτικό για την ακρίβεια. Και ότι δεν πρέπει να κατηγορούμε το Φλέμινγκ διότι δεν ανακάλυψε την πενικυλίνη 2 αιώνες πριν, ούτε και τον ίδιο το Γεωργιάδη γιατί δεν ανακάλυψε το αντιβιωτικό της ακρίβειας νωρίτερα. Ενώ τώρα τα ανακάλυψε. Δεν ξέρω, είναι βέβαιο ότι άλλοι θεοί δεν υπάρχουν, αλλά σίγουρα ένας θεός σε αυτή τη χώρα υπάρχει. Είναι ο θεός της κωμωδίας. Μητσοτάκη θα ακούσουμε τώρα. Ο άλλος Μητσοτάκης είναι αυτός. Μιας πλαχνική που κάνει το σταυρό σου, μόλις μπανίσεις σε εκκλησιά και λες το διπλανό σου. Για αυτούς τους μαύρους χαράχλους που βρώμισαν τη χώρα και έχουν κλέψει τις δουλειές, που να τους πνίξει τώρα. Κύρα Κατίνα σπλαχνική που βρίζεις κάθε ξένο στη λαϊκή στην αγορά, στο τρολεϊ, στο τρένο. Λυσμόνησες το παρπά σου που σέρνονταν στις τρύπες του ορυχείου της στοές, στο καραβιόν της πίπες, που είναι τα καμαριά σου, ο Γιώργος και η Μαρία, ο γιος σου πήγε Καναδά και η κόρη Αυστραλία, και σου έρχονται τα δακρύα και σου χαλούν τη μάσκα όταν σου λένε δεν θα έρθω, Μανούλα μου το Πάσχα. Κύρα Κατίνα σπλαχνική που ξέρεις κάθε Άγιο, κάνε και μία προσευχή για εκείνο το ναυάγιο που είχε μέσα το παιδί, τη μάνα, το πατέρα, και μόλις έπιασαν στεριά τους έριξαν μια σφαίρα. Κύρα Κατίνα μου πιστή που αγαπάς αλλήλους και περιτριγυρίζεσαι απ' του αδόλφου φίλους, το αίμα είναι στα χέρια σου, τα λόγια σου πιστόλι, κανένα με δε σκοτώσες, μα έχουν πεθάνει όλοι. Είναι τα καμάρια. βαριά σου. Ο Γιάννης και η Ελένη στα ξένα βρώμο Έλληνες και στην Ελλάδα σε. Η φαμπρίκα δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στην βάρδια δι, στην βάρδια δύο δέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόλεις μονάς, πίνα εκεί είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος των εργαζομένων στα λοιπάσματα Καβάλας, ο κύριος Νίκος Βογιατζίδης. Κύριε Βογιατζίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχάς, συλληπιτήρια για το θάνατο του συναδέλφου σας. Θέλω να μας πείτε τα πραγματικά περιστατικά. Τι συνέβη, κύριε Βογιατζίδη? Κοιτάξτε να δείτε, είναι καταρχάς ένα τραγικό γεγονός. Θέλω και από το σταθμό σας να στείλω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στους οικείους του. Είναι δύσκολες ώρες για εμάς τους εργαζομένους. Δυστυχώς για εμάς ήμασταν πρόχριστο προφήτες. Ήταν ένα ατύχημα το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο με τον τρόπο που λειτουργεί το εργοστάσιο. Έχουμε κάνει πάμπολες καταγγελίες για τον τρόπο που αυτό λειτουργεί. Δεν είναι δυνατόν να χάνεται ένα τόσο νέο παιδί και μάλιστα άδικα. Τα ακριβή αίτια, θέλω να σας πω ότι ακόμη και εμείς σήμερα δεν τα γνωρίζουμε. Και αυτό μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό. Πρέπει άμεσα όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να δοθούν απαντήσεις γιατί χάθηκε τόσο άδικα ένα τόσο νέο παιδί, ένας εργαζόμενος ο οποίος δεν φταίει απολύτως σε τίποτα. Δεν είναι δυνατόν εδώ και τόσο καιρό μετά από τόσες καταγγελίες να μην λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και μάλιστα για μένα τον πρώτο λόγο πλέον θα έχει η δικαιοσύνη. Πρέπει άμεσα να βρεθούν οι υπαίτιοι αυτού του ατυχήματος και να τιμωρηθούν. Τον περασμένο Ιούνιο, τον περασμένο Ιούλιο είχαμε πάλι δύο ατυχήματα επάνω. Πριν 1,5 χρόνο περίπου είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα όπου είχε πέσει ένας εργαζόμενος από μεγάλο ύψος και πριν κάποιους μήνες πάλι ένα σοβαρό ατύχημα όπου κάηκε με οξύ κάποιος εργαζόμενος. Δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν ακόμα χειρότερα. Πλέον έχουμε απώλεια ζωής εργαζομένων. Όταν λέτε ότι έχουν γίνει καταγγελίες από το σωματείο, αυτές δεν έχουν τύχει ευικοαότα, δηλαδή επιθεώρηση εργασίας, δεν ξέρω ποιοι μηχανισμοί είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να δραστηριοποιηθούν, δεν έχουν δραστηριοποιηθεί? Όχι, τίποτα απολύτως δεν έχει συμβεί, δεν έχει γίνει. Καταρχάς εδώ υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το εργοστάσιο. Ξεφυτρώνουν παρένθετες εταιρείες μέσα στο χώρο του εργοστασίου σαν τα μανιτάρια και κανένας δεν ευαισθητοποιείται. Παρόλες τις έγγραφες και καταγγελίες μας, κανένας δεν σκύβει πάνω από τον τρόπο που λειτουργεί η λιπασματοβιομηχανία αυτή. Να σας πω μόνο το εξής στοιχείο. Είναι η μοναδική λιπασματοβιομηχανία στον κόσμο, όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο, που λειτουργεί με προσωπικό ορισμένου χρόνου και μόνο. Λοιπόν, και δεν είναι δυνατόν μέσα από αυτές τις παρένθετες εταιρείες να κάνουν όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες είναι ο κύριος Λαβρεντιάδης, να σιωπούν, να υπάρχει ομερτά γύρω από το όνομά του, να μην θέλει κανένας να ερευνήσει σε βάθος αυτήν την υπόθεση και σήμερα να φτάνουμε σε αυτό εδώ το σημείο που φτάνουμε. Δεν είναι τυχαίο ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή η λιπασματοβιομηχανία. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να μην υπάρχει Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας μέσα στο εργοστάσιο. Γιατί έτσι το θέλουν κάποιοι. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Δυστυχώς. Υπάρχουν κινητοποιήσεις και άλλες ζωές εάν δεν επεμβεί η δικαιοσύνη σε αυτό το εργοστάσιο. Αυτή την ώρα υπάρχει συλλαλητήριο στην Καβάλα. Πριν λίγη ώρα τελείωσε το συλλαλητήριο, το οποίο έγινε από την κεντρική πλατεία της Καβάλας και κατέληξε στην επιθεώρηση εργασίας, όπου και το πρωί είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας. Και εκεί ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν μας άρεσαν καθόλου, κύριε Μπογιόπουλε. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε, όπως σας το είπα, να χυθεί άπλετο φως για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτόν τον θάνατο έτσι, σαν ένα τυχαίο γεγονός. Μόνο τυχαίο δεν είναι για εμάς αυτό το γεγονός. Κύριε Βογιατζίδη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. τραγούδι εσύ να λες. Νύχτωσε, βράδιασε, ο κόσμος άδειασε, κρύβω το δάκρυ μου και καρτερώ. Λοιπόν, κάθε μέρα τις τελευταίες 10 μέρες έχω και καμιά δεκαριά μηνύματα που μου ζητάνε να θυμίσω την ιστορία με τον παππού της κυρίας Καϊλή. Θα το κάνω σήμερα. Ποτήρι μου δώσες. Κομμουνιστές εγκληματίες σκότωσαν τον παππού μου. Κομμουνιστές εγκληματίες έκαψαν το σπίτι της οικογένειάς μου αφού το καταλύστεψαν. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει η κυρία Καϊλή το 2017 για να συνδέσει την ύπαρξή της με όλα τα υπόλοιπα που έχει συνδέσει σε ό,τι αφορά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη, μεταξύ άλλων την άθλια αυτή επιχείρηση αναθεώρηση και ξαναγραψίματος της ιστορίας. Δηλαδή, την επιχείρηση σύνδεσης, συσχέτισης του φασισμού και του ναζισμού με τι? Με τον κομμουνισμό. Δηλαδή με αυτούς που, τους, που σκότωσαν το φίδι μέσα στο ίδιο του, στο, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, την ίδια του τη φωλιά. Αυτή ήταν λοιπόν η κραυγή πολιτικής και ιστορικής απόγνωσης που είχε βγει από τα χείλη της Ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Καϊλή, η οποία με εκείνη τη στη μαρτυρία είχε προσθέσει το δικό της λιθαράκι αλήθειας, ώστε να θυμηθούν οι παλιοί και να γνωρίζουν οι νέοι τι πράγμα. Μα βεβαίως τα εγκλήματα των κομμουνιστών. Και πότε είχαν γίνει εκείνα που έλεγε η κυρία Καϊλή? Είχαν γίνει εκεί, μέσω εμφυλίου πολέμου. Πού είχαν γίνει? Στην Κωνσταντία Μακεδονίας. Ποιος μας το είπε αυτό? Η ίδια η κυρία Καϊλή μας το είχε πει. Μόνο που ξέρετε, με τη διοίκηση εκείνη της κυρίας Καϊλή υπήρχαν μερικά προβληματάκια και για την ακρίβεια δεν συμφωνούσαν οι ημερομηνίες. Διότι το μόνο γνωστό και ιστορικά καταγεγραμμένο συμβάν την περίοδο του εμφυλίου στην Κωνσταντία Μακεδονίας, έργο του μεταβαρκιζιανού κράτους ήταν και αυτό, αλλά ας το προσπεράσουμε για να μην ταλαιπωρήσουμε περαιτέρω το μυαλουδάκι της κυρίας Καϊλή που έχει άλλα πράγματα τώρα στο μυαλό της. Εκείνη λοιπόν την περίοδο το μόνο καταγεγραμμένο συμβάν ήταν το Φλεβάρι του 47 στην περιοχή αυτή. Τότε λοιπόν μάλλον θα ήταν που οι κομμουνιστές εγκληματίες σκοτώσανε τον παππού της Σέβας. Σίγουρα πάντως δεν γίνεται να τις είχαν σκοτώσει τον παππού οι κομμουνιστές, δεν γίνεται να έκαψαν και να καταλύστεψαν σπίτια οι κομμουνιστές μετά το 49. Αυτό δεν γίνεται, γιατί μετά το 49 αυτοί οι εγκληματίες, οι κομμουνιστές δηλαδή, είχαν βρει αυτό που τους άξιζε, σύμφωνα με τα ιδεώδη της κυρίας Καϊλή. Τι είχαν βρει? Είχαν βρει τα εκτελεστικά αποσπάσματα, είχαν βρει τις φυλακές και τα μακρονήσια και τον Αϊστράτη και ουχή Αϊστράτη, όπως τον εκφωνούσε στο Μέγκα η κυρία Καϊλή. Αϊστράτης ήταν αυτός, όχι Αϊστρατής. Αλλά ξέρετε, σας είπα, δεν συμφωνούν οι ημερομηνίες, γιατί η κυρία Καϊλή γεννήθη το 1978 και τώρα θα μου πείτε και τι σε νοιάζει σένα και γιατί ασχολείσαι με την ηλικία μιας κυρίας. Απάντηση. Περιμένετε. Στις 9 Ιούνιου λοιπόν του 2014 είχε δημοσιευτεί ένα άρθρο αφιερωμένο στην κυρία Καϊλή στο Πρώτο Θέμα. Εκεί είχε προσωπικές φωτογραφίες και περιγραφές από την προσωπική της ζωή. Εκεί λοιπόν ανάμεσα στα άλλα διαβάζαμε τα εξής. Ο πατέρας της, Αλέξανδρος, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη, αποφύτησε από το Ζωγράφιο Λύκειο και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να σπουδάσει μηχανολόγος ηλεκτρολόγος μηχανικός στο ΑΠΘ. Στα 23 του χρόνια είχε ήδη γίνει πατέρας της Εύας. Αλλά προσέξτε τώρα, αν ο πατέρας της κυρίας Καϊλή, που παλιότερα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι είχε διοριστεί πρόεδρος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, έτσι, εάν λοιπόν ο μπαμπάς της κυρίας Καϊλή Το 1978 που γεννήθηκε η κυρία Καϊλή ήταν 23 ετών, τότε εκείνος γεννήθηκε το 1955. Συνεπώς, τον μπαμπά του μπαμπά της Εύας δεν μπορεί να τον σκότωσαν οι κομμουνιστές το 47, γιατί τότε εκείνος δεν θα μπορούσε 8 χρόνια αφότου τον είχαν σκοτώσει οι κομμουνιστές να έχει γεννήσει τον μπαμπά της Εύας, και έτσι η Εύα δεν θα είχε παππού. Τώρα θα μου πείτε, μήπως όμως οι εγκληματίες κομμουνιστές σκότωσαν τον άλλον παππού της Εύας, δηλαδή τον παππού από τη μεριά της γιαγιάς της. Αυτή η εκδοχή θα ήταν όντως μια κάποια λύση στο πρόβλημα. Αλλά και πάλι στο ίδιο εκείνο δημοσίευμα του πρώτου θέματος, στηριγμένο στις διηγήσεις της ίδιας της κυρίας Καϊλή, ξέρετε, περιέπλεξε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ιδού το έχω μπροστά μου, πώς μας έλεγε το δημοσίευμα ότι η Εύα περνούσε σαν παιδάκι τα καλοκαίρια της. Ακούστε πώς τα περνούσε. Τα ξένια στα καλοκαίρια στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας, όπου ζούσε ο παππούς και η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας της, ήταν οι στιγμές που αποκαλυπτόταν η πιο αλέγκρα έντονη πλευρά της. Τι μαθαίνουμε λοιπόν εδώ? Εδώ λοιπόν μαθαίνουμε ότι μετά το 1978 που γεννήθηκε η κυρία Καϊλή, η κυρία Καϊλή ζούσε ξένια στα καλοκαίρια με τον ολοζώντανο, ήταν ολοζώντανος ο παππούς της και η γιαγιά της, από την πλευρά της μαμάς της. Συνεπώς, από το 1978 και μέχρι τουλάχιστον που η κυρία Καϊλή ήταν παιδούλα, ούτε αυτόν τον παππού της Εύας τον σκότωσαν οι κομμουνιστές, ούτε τον άλλον παππού της από τη μεριά του μπαμπά της. Εκτός αν η Εύα τα ξένια στα καλοκαίρια, όταν και αποκαλυπτόταν η πιο αλέγκρα και έντονη πλευρά της, τα περνούσε με το φάντασμα του παππού της. Βεβαίως είχα γράψει και ένα άρθρο τότε ότι δεν αρνούμε ότι η κυρία Καϊλή γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας την οικογενειακή της κατάσταση. Βεβαίως ίσως όχι τόσο καλά όσο κατέχει την ιστορία περί τα εγκλήματα των κομμουνιστών, αλλά μάλλον θα έπρεπε να τη γνωρίζει. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, διότι μάλλον έχουμε απόφαση για την κυρία Καϊλή. Πάμε στον Ισαάκ Καρυπίδη, πάμε στις Βρυξέλλες. Ισαάκ, είσαι στη γραμμή. Ναι, είμαι εδώ. Μόλις πριν από λίγο βγήκε η απόφαση για την κυρία Καϊλή. Το δικαστήριο, η εισαγγελέα έγινε ότι θα παραμείνει στη φυλακή. Παρατείνεται δηλαδή η προφυλάκησή της τουλάχιστον για ένα μήνα. Η κυρία Καϊλή έχει δικαίωμα να κάνει έφεση εντός 24 ωρών και η έφεση της αυτή θα εκδικαστεί μέσα σε 15 μέρες για να δούμε αν τελικά θα μπορέσει να βγει με βρασουλάκι ή όχι. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι η κυρία Καϊλή θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στις φυλακές τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Παραμένει λοιπόν στη φυλακή. Ισάκ, προτείνω το εξής. Πάμε σε ένα διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ξανασυναντιόμαστε στην έναρξη της δεύτερης ώρας εκπομπής. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σύμφωνα με την απόφαση λοιπόν που πήραν οι βελγικές αρχές, η κυρία Καϊλή παραμένει προφυλακισμένη. Πάμε στον Ισακ Καρυπίδη, τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες. Ισακ, καλησπέρα και πάλι. Ναι, Νίκο, λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, το Δικαστικό Συμβούλιο εδώ στις Βρυξέλλες αποφάσισε τη συνέχιση της προφυλάκησης της κυρίας Καϊλή. Να πούμε ότι έχει δικαίωμα να κάνει έφεση μέσα σε 24 ώρες και η υπόθεσή της θα επανεξεταστεί σε 15 μέρες. Πάντως, νομικοί κύκλοι εδώ στο Βέλγιο και εδώ στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η κυρία Καϊλή θα προτιμήσει να προετοιμάσει την υπόθεσή της πολύ περισσότερο και να μην κάνει έφεση σε αυτή τη φάση, καθώς η υπόθεσή της ούτως ή άλλως θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Οπότε, νομικοί κύκλοι λένε ότι ίσως θα προτιμούσε να περιμένει αυτό το μήνα, καθώς αν κάνει έφεση, μετά θα χάσει αυτό το προνόμιο, τουλάχιστον προσωρινά. Πάντως η ουσία είναι ότι αποφασίστηκε πως η κυρία Καϊλή θα συνεχιστεί η προφυλάξη της κυρίας Καϊλή. Έχεις εικόνα αν έχουν κάνει δηλώσεις οι συνήγοροι της ΕΣΑΚ? Σε εμάς εδώ δεν έχουν κάνει δηλώσεις. Είμαστε όλη μέρα έξω από τα δικαστήρια. Έχουμε δει ότι κάνανε κάποιες δηλώσεις σε... Ο κύριος Δημητρακόπουλος, νομίζω, σε κάποιο ελληνικό μέσο από τις Βρυξέλλες. Αλλά όχι σε εμάς. Δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση από τους συνηγόρους της. Μάλιστα, λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε. Άλλος, πρέπει να σας πω ότι από το πρωί, ειδικά ο Βέλγος συνήγορός της, ο κύριος Ριζόπουλος, έλεγε συνεχώς ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία δήλωση, καθώς αυτό ήταν ενάντια στο κατεστημένο εδώ στο Βέλγιο. Και η ανακοίνωση που εξέδισε το Προδικαστικό Συμβούλιο λέει αυτό το πράγμα, ότι από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξουν άλλες διαρροές προς τον τύπο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, έχουμε απόφαση των Βέλγων ότι παραμένει σε κράτηση, παραμένει στη φυλακή η κυρία Καϊλή. Εφόσον κάνει έφεση, αυτή θα γίνει μέσα στο επόμενο 24ωρο. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται το αίτημά της για αποφυλάκηση με βραχιολάκη σε 15 μέρες. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν κάνει αυτή την έφεση, στον ένα μήνα θα υπάρξει επανεξέταση. Καταλαβαίνω σωστά? Σωστά. Αυτό καταλαβαίνουμε και εμείς από αυτά που μας, από την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Προδικαστικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Έγινε, Ισακ μου, ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Φύση. Από το πρωί υπάρχουν δημοσιεύματα σχετικά με την κυρία Καϊλή για το τι είχε πει κατά τη διάρκεια της απολογίας της στους Βέλγους ανακριτές. Σύμφωνα με αυτά ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τις δραστηριότητες του συντρόφου της, του Φραντζέσκο Τζόρτζι, σε συνεργασία με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον Παντζέρι. Ακόμη και αν αυτός ζητούσε συνεχώς τη βοήθειά του, όπως γράφανε οι ιταλικές ιστοσελίδες, τα χρήματα δεν ήταν δικά μου ούτε του Φραντζέσκο, ήταν για τον Παντζέρι και δεν ήταν η πρώτη φορά που ο πρώην ευρωβουλευτής έφερνε μετρητά στο σπίτι μας. Αυτά φέρεται να είχε δηλώσει η κυρία Καϊλή αναφερόμενη στις 750.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή της. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα. Πριν από τον COVID, ο Παντζέρι είχε αφήσει κάποια χρήματα και μετά ήρθε να τα πάρει. Εμπιστευόταν τον Φραντζέσκο περισσότερο από το διαμέρισμά του. Ο λόγος, νομίζω ότι το έκανε γιατί ήξερε ότι εγώ έχω ασυλία, φέρεται να είπε η Καϊλή στους ανακριτές σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Στο μεταξύ τώρα η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προχώρησε στην δέσμευση του ακινήτου της κυρίας Καϊλή. Πρόκειται για ένα οικόπεδο έκτασης 7 στρεμμάτων που αγοράστηκε από την Ευρωβουλευτή και το σύζυγό της στην Πάρο. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύτηκε και κοινός λογαριασμός που είχαν η Καϊλή και ο Τζόρτζι, μέσω του οποίου διακινήθηκαν τα χρήματα για την αγορά του εν λόγω ακινήτου. Από την πλευρά του, ο συνήγορος της κυρίας Καϊλή, ο κύριος Δημητρακόπουλος, είπε ότι η Ευρωβουλευτής είχε προημερών αναφέρει ότι η αγορά του ακινήτου στην Πάρο υπήρξε καθόλου ανόμιμη και πως τα χρήματα δικαιολογούνται από τις αμοιβές και τα εισοδήματά της. Στο πόρισμα τώρα που συνοδεύει την δέσμευση του οικοπαίδου, το οποίο ο επικεφαλής της αρχής διαβίβασε ήδη στον οικονομικό εισαγγελέα, αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ότι η αγορά του ακινήτου προέρχεται από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και για το λόγο αυτό ζητείται η διερεύνηση του εν λόγω αδικήματος. Πάμε πάλι στις Βρυξέλλες. Είναι ο ανταποκριτής μας, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Προφυλακιστέα έκριναν την Εύα Καϊλή οι Βέλγοι δικαστές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα παραμείνει στις φυλακές του Χάρεν μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, οπότε θα ξαναγίνει μια αναξιολόγηση όπως προβλέπει άλλωστε ο βελγικός νόμος, η βελγική δικονομία. Βεβαίως η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το σχετικό email που απεστάλλει από το δικαστήριο, μπορεί να ασκήσει αίσθηση μέσα στις 24 ώρες και σε αυτή την περίπτωση θα βρεθεί και πάλι ενώπιον του δικαστήριου μέσα στις 15 μέρες. Οπότε θα ξαναδούν οι δικαστές αν μπορεί ή όχι να αφαιθεί ελεύθερη. Το γεγονός είναι ότι προς το παρόν η Εύα Καϊλή παραμένει στις φυλακές και να σημειώσουμε εδώ ότι είναι μια έκπληξη σχεδόν, διότι από το πρωί σήμερα στις Βρυξέλλες επικρατούσε η εντύπωση, η αίσθηση ότι η Εύα Καϊλή ήταν πιθανόν να αποφυλακιστεί, φυσικά με περιοριστικούς όρους. Δεν έγινε αυτό και έτσι θα δούμε τώρα μέσα στις επόμενες 23 ώρες αν η νομική της, το νομικό της επιτελείου ασκήσει έφεση, κάτι που θεωρείται προφανώς βέβαιο. Οπότε θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες. Βαγγέλη, από το πρωί έχουμε και μπαράζ δημοσιευμάτων, έτσι, για τις προηγούμενες καταθέσεις που είχε κάνει στους ανακριτές. Δηλαδή αυτά τα ήξερα για τα 750 χιλιάρικα και άλλες φορές υπήρχαν λεφτά στο σπίτι. Ακριβώς, σύμφωνα με τον Ιταλικό Ιστούτοπο Fatto Quotidiano, η Εύα Καϊλή είπε στους δικαστές ότι τα χρήματα αυτά, οι 700.000 ήταν στο σπίτι της τους τελευταίους 4 μήνες. Και ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ερχόντουσαν χρήματα στο σπίτι. Μάλιστα, σύμφωνα πάντοτε με τον ίδιο ιστότοπο, είπε ότι είχε γίνει ήδη πριν τον κορονοϊό, είχε δει χρήματα να μπαίνουν στο σπίτι. Και αυτή ήταν και η εντύπωση που υπήρχε, και όπως είχαν πει και οι δικηγόροι σήμερα το πρωί, ότι είχε αρχίσει να συνεργάζεται με τις αρχές και ενδεχομένως πολλοί περίμεναν ότι αυτή η συνεργασία της θα της επέτρεπε να αποφυλακιστεί, κάτι που δεν έγινε. Αυτά δηλαδή τα 750 χιλιάρικα, αυτά που πιάστηκαν από τις αρχές, ήταν εκεί 4 μήνες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ιταλικού Ιστότοπου, αυτή είναι. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα πλέον για το πόσα ήξερε η Εύα Καϊλή και πόσα δεν ήξερε. Και φυσικά δεν ξέρουμε ακριβώς αν όντως είπε αυτά τα πράγματα έτσι, αν απλά υπάρχει κάποια παραπληροφόρηση. Αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι πολύ, πολύ φιδωλές οι διαρροές εδώ τουλάχιστον στο Βέλγιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από την Κομισιόν ή από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει αναλάβει δικαιοσύνη τώρα. Τώρα πλέον είναι θέμα δικαιοσύνη. Yeah. Αυτοί είχαν αναλάβει όταν ψήφισαν τα ψηφίσματα υπέρ Κατάρ. Ναι, τώρα θα δούμε αύριο αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση επίσημη. Πολύ πιθανό, αλλά δεν αναμένεται και κάτι δραματικό. Γιατί η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και όλοι νομίζω θα περιμένουν πια να δουν αν θα ασκήσει έφεση ή όχι. Μάλιστα. Έγινε, Βάγγελη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη με την πρώην Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Καϊλή. Παραμένει λοιπόν προφυλακισμένη μετά την απόφαση των βελγικών αρχών. Αναμένεται να δούμε αν θα ασκήσει δικαίωμα έφεσης μέσα στο επόμενο 24ωρο. Σε αυτή την περίπτωση σε 15 μέρες θα επανεξεταστεί το αίτημά της. Σε άλλη περίπτωση θα βρεθεί ενώπιον των βελγικών αρχών μετά από ένα μήνα με το αίτημα που έχουν διατυπώσει οι συνήγοροι της να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι. Αυτή λοιπόν είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την κυρία Καϊλή. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνόλο, επίσης η εξέλιξη είναι γνωστή, η οποία γνωρίζεται, τα λόμπι κάνουν πάρτι. Καθότι βεβαίως αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν μπουγάδα στο βούρκο των Βρυξελών μας μιλάνε για τα μεμονωμένα περιστατικά το ένα, μεμονωμένο περιστατικό το άλλο, μεμονωμένοι Siemens, μεμονωμένοι Volkswagen, μεμονωμένα τα Panama Papers, μεμονωμένα τα LuxLeaks. Θυμάστε τις φοροαπαλλαγές που είχε κανονίσει ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, ο κύριος Juncker, ο Φιλέλιν. Μεμονωμένο ότι ο Μπαρόζο έληξε η θητεία του και μετά προσελήφθη στην Goldman Sachs. Όλα αυτά είναι απολύτως μεμονωμένα. Μεμονωμένο και ότι εκείνος ο Αυστριακός έπαιρνε 100 χιλιάρικα για να κάνει τις δουλίτσες των εταιριών. Μεμονωμένο επίσης ότι μια ολόκληρη επιτροπή του Σαντέρ το 1999 ήταν βουτυγμένη όχι μέχρι το λαιμό, αλλά πάνω και από το λαιμό στο βούρκο και γι' αυτό μέσα σε ένα βράδυ πήγε off. Και μετά από όλα αυτά και εν μέσω της ιστορίας με το Qatar Gate, παρακαλώ αυτό μην το ξεχνάτε, την περασμένη Πέμπτη και ενώ όλος ο πλανήτης μιλάει για την υπόθεση της διαφθοράς, το λεγόμενο Qatar Gate στις Βρυξέλλες, αυτοί πήγαν στο Στρασβούργο και πέρασαν ψήφισμα, το ψήφισαν όλοι τους, σε ό,τι αφορά δε την Ελλάδα το ψήφισαν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και οι ευρωβουλευτές των οποίων ο αρχηγός έχει τις επιστολές του Ιησού, ο Βελόπουλος. Όλοι μαζί το ψήφισαν, που λέει μέσα ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, τα λόμπι δηλαδή, τα λόμπι, να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτό πήγαν και ψήφισαν την περασμένη Πέμπτη. Την περασμένη Πέμπτη, και ενώ είμαστε εν μέσω του σκανδάλου Qatar Gate, πήγαν οι ευρωβουλευτές και οι Έλληνες πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που καταψήφισε και πέρασαν ψήφισμα στο οποίο αναφέρουν ότι μία ολόκληρη πόλη με λομπίστες εκεί που προωθεί στις Βρυξέλλες, ένας προς ένας είναι, υπάλληλοι, ευρωβουλευτές, κομισάροι της Κομισιόν και λομπίστες είναι ένας προς έναν, μια πόλη ολόκληρη. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι και εγγεγραμμένοι οι μισοί περίπου στο Μητρό Διαφάνειας, έτσι βαφτίζουν την Μπουγάδα, Μητρό Διαφάνειας τον βαφτίζουν, όλοι αυτοί οι λομπίστες λοιπόν εκεί, οι οποίοι προωθούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των πολυεθνικών, των αφεντικών τους, και φτάνουν στο σημείο να καθορίζουν μέχρι και 75% την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψηφίσματα, οδηγίες, κανονισμοί. Αυτοί λοιπόν οι λομπίστες, τι μας είπαν στο ψήφισμά τους, το οποίο υπερψήφισαν την περασμένη Πέμπτη, ότι αποτελούν ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Αυτά εν μέσω σκανδάλου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο για την Ευρώπη, όχι των λαών, αλλά των λομπιστών, των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Και υπάρχουν και μερικοί κακορίζικοι που τη λένε και λυκοσυμμαχία αυτή. Μα είναι λέξη αυτή, λυκοσυμμαχία? Θίγονται οι λύκοι. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο. Χρήστο μου, έχω απαντήσει επανειλημμένα σε αυτές τις γλίτσες που χρησιμοποιούν την επιχειρηματολογία εντός εισαγωγικών του Γκέμπελς για το Κατίν. Η αρθρογραφία μου είναι πολύ συγκεκριμένη, όπως πολύ συγκεκριμένη και οι τίτλοι. Στους γλίτσες αναφέρομαι. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Ζήση, καλησπέρα στο Γιώργο. Μας ακούει από την Πράγα. Τζίμι από το Ρότερνταμ, όταν ανοίξεις σταθμό να με ειδοποιήσεις ρε, μην το ξεχάσεις. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ταλικέρη που μας ακούει από την Ολλανδία. Καλησπέρα στο Χάρη, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο. Λοιπόν, έχουν προκληθεί σοβαρές αντιδράσεις και οργή η πρόταση του εισαγγελέα για την απαλλαγή όλων των κατηγορούμενων στην υπόθεση trafficking της Ηλιούπολης. Θυμίζω, βασικός εμπλεκόμενος είναι ένας 40χρονος αστυνομικός που μια κοπέλα 18 ετών τότε κατήγγειλε ότι την κρατούσε στο διαμέρισμά του και ότι την κακοποιούσε και την εξέδιδε. Ο εισαγγελέας ισχυρίστηκε στη δίκη πως η καταγγέλουσα μπορούσε να πράξει διαφορετικά και να πάρει άλλο δρόμο στη ζωή της και πως δεν αποδείχτηκαν οι κατηγορίες για μαστροπία και βιασμό ούτε για τον αστυνομικό αλλά ούτε και για τον επίσης κατηγορούμενο πατέρα της κοπέλας και υποστήριξε ακόμα πως δεν θεμελιώνεται το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Ήταν εδώ μαζί μας χτες και η συνήγορος η κυρία Αντωνία Λεγάκη, η οποία μας έδωσε τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης αλλά και τα στοιχεία της δίκης. Έχουμε σχόλιο από την πλευρά του Γραφείου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σας το διαβάζω. Είναι απαράδεκτη, καταδικαστέα και αδιανόητη η πρόταση του εισαγγελέα με βάση δημοσιεύματα για την αθώωση των δραστών ανάμεσά τους και ενός αστυνομικού στην υπόθεση trafficking στην Ηλιούπολη σε βάρος της 18χρονης κοπέλας. Προκαλεί οργή, αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ, η προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης με βάση όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και μάλιστα στο όνομα της δήθεν ελευθερίας στην αυτοδιάθεση του σώματος. Αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι με τη βούλα της αστικής δικαιοσύνης και του νόμου αυτό το εχθρικό κράτος υποθάλπει τους δράστες τέρατα και αφήνει τις γυναίκες ευάλωτες στην πολύμορφη βία στα νόμιμα εντός αγωγικών και παράνομα κυκλώματα της εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος. Να σας πω ότι είχαμε την αποφυλάκηση ξανά του αστυνομικού που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην Θεσσαλονίκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα πως ο κατηγορούμενος αστυνομικός πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ολιγόλεπτη ήταν η απολογία του. Κατά την ολιγόλεπτη απολογία, ο 35χρονος αστυνομικός φέρεται να επανέλαβε τους αρχικούς του ισχυρισμούς, δηλαδή ότι ενήργησε σε καθεστώς νόμιμης άμυνας λόγω του κινδύνου που, όπως είπε, διέτρεχαν οι συνάδελφοί του. Ισχυρίστηκε για μια ακόμα φορά ότι οι δύο βολές έγιναν με πρόθεση να πλήξει τα ελαστικά του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Φραγκούλης, την ταυτότητα του οποίου, σύμφωνα με όσα απολογήθηκε, δεν γνώριζε όσο ήταν σε εξέλιξη η καταδίκηση. Ο φάκελος, να σας πω, της υπόθεσης παραμένει στα χέρια του ανακριτή μέχρι να ολοκληρωθεί η κύρια ανάρκηση, η ανάκριση. Ενώ για την παραπομπή του αστυνομικού σε δίκη θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Θυμίζω ότι ο εν λόγω έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Προχτές είχαμε κάτι καταπληκτικές δηλώσεις του εισαγγελέα του κυρίου Ντογιάκου. Υπάρχει ανακοίνωση για αυτές τις δηλώσεις από τις δημοσιογραφικές ενώσεις. Σας διαβάζω ένα μέρος της ανακοίνωσης που έχουν εκδώσει οι δημοσιογραφικές ενώσεις, ανάμεσά τους η Ένωση Συντακτών, ότι κανείς δεν μπορεί να επιφυλάσει για τον εαυτό του ή τον κλάδο τον οποίο υπηρετεί μια άτυπη μορφή ασυλίας απέναντι στην δημόσια κριτική. Στην ανακοίνωση των δημοσιογραφικών ενώσεων σημειώνεται ότι η θεσμική λειτουργία του τύπου δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλο από κανέναν και πολύ περισσότερο από εισαγγελικούς λειτουργούς, οι οποίοι οφείλουν να ενεργούν με αντικειμενικότητα και αμεροληψία και να προασπίζονται την νομιμότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υποκλοπές, δικαστική συνδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το λογισμικό Predator, μέσω του οποίου παγιδεύτηκαν τα τηλέφωνα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και του δημοσιογράφου του Θανάση Κουκάκη, ζητούν οι εισαγγελείς που διενεργούν τις έρευνες για τις παρακολουθήσεις επικοινωνιών πολιτικών δημοσιογράφων και άλλων προσώπων. Η αποστολή του αιτήματος έγινε προς τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς κατά την αποστολή των μηνυμάτων SMS που εστάλησαν για την παγίδευση των τηλεφώνων των παραπάνω προσώπων, εμφανίστηκε ότι προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς το έλεγε ο Μαρκούπουλος, πεταλούδες όμορφες οι Αμερικάνοι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω. Ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια, και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω, δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. δρόμο και σκουπίζω τα αίματά σου. Κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου. Να μην φοβάσαι, η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Αν δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος έδωσε την έκθεσή του. Είναι ο κύριος Τουρνάρας. Θυμάστε, ο κύριος Τουρνάρας είναι ο υπουργός οικονομικός αυτής της χώρας. Στη φάση της πρωτοδεύτερης σωτηρίας, εκεί στο πρωτοδεύτερο μνημόνιο ήταν. Ήταν τότε που έλεγε βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ακόμα μέσα είμαστε. Είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο έλεγε ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται ο πολίτης στην Ελλάδα. Από τη θέση τώρα του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, στην έκθεσή του μας λέει ότι για μια διετία θα έχουμε υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και ταυτόχρονα επιβραδυμένους ρυθμούς ανάπτυξης. Παρόλα αυτά όμως, τι συστήνει και τι συνιστά ο καλός μας τραπεζίτης, απολύτως στοχευμένες λέει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα μέτρα και μόνο για τους ευάλωτους και μόνο προσωρινού χαρακτήρα, έτσι. Πώς το λέγει ο άλλος, τι θα τα κάνετε τα λεφτά, 300 κιλά θα γίνονται. Φτάνει μέχρι του σημείου στην έκθεσή του, την ώρα που ξαναλέω μιλάει για υψηλά επίπεδα πληθωρισμού για μια ολόκληρη διετία, ακόμα και την αύξηση του κατώτατου μισθού που την προϋπολογίζουν να τη φέρουν ως προεκλογικό αντιδωράκι και αυτήν, θέλει λέει να είναι λιγότερη ακόμα και από τα ψίχουλα ο καλός μας τραπεζίτης. Επίσης φοβάται τις εκλογές. Γιατί φοβούνται τις εκλογές? Δεν είναι η χαρά της δημοκρατίας τους οι εκλογές? Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει παροχολογία στις εκλογές και φοβάται. Όμως είναι απολύτως καθαρός σε ό,τι αφορά ένα ζήτημα. Ποιο ζήτημα? Τις προμήθειες των τραπεζών. Τις προμήθειες των τραπεζών. Μιλάμε για τα ληστρικά. Ξέρετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ο καλός μας τραπεζίτης λέει ότι οι προμήθειες αυτές στην Ελλάδα είναι μικρότερες από ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Οπότε είναι μια χαρά. Τζένι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται στον κόσμο? Θα ξεκινήσουμε από μακριά, θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου οι πολίτες και οι αρχές βρίσκονται σε συναγερμό, εν ώψη της πολύ ισχυρής χιονοθύελλας που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες στη χώρα, στο σύνολο των πολιτείων από ό,τι δείχνουν μέχρι στιγμής τα φαινόμενα, η Μετρολογική Υπηρεσία της Κομιτείας της Νέας Υόρκης έκανε λόγο για μια θύελλα που συμβαίνει μόνο μία φορά για κάθε γενιά. Είναι ενδεικτικό ότι περιμένει η θερμοκρασία να φτάσει ακόμη και στους μείον 55 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή των μεγάλων πεδιάδων. Βεβαίως το ψύχος, όπως τόνισαν και αρχές, μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα στο εκτεθειμένο δέρμα σε μερικά λεπτά. Γι' αυτό και είναι πολύ έντονες οι εκκλήσεις των αρχών στους πολίτες να μην βγουν από τα σπίτια τους. Ακόμη και αν είναι μεγάλη ανάγκη, καλύτερα να καλέσουν βοήθεια και να περιμένουν να έρθει σε αυτούς. Την ίδια ώρα, μένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά στον Ντόναλντ Τραμπ. Λέγαμε χθες πως παραπέμφθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου σε μια πιο πολύ συμβολική διαδικασία ψηφορίας. Αυτή τη φορά έχουμε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φορολογικές του δηλώσεις. δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Μέσων και Πόρων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχεται από τους δημοκρατικούς, και δείχνουν ότι το εισόδημα του Τραμπ και οι οφειλόμενοι φόροι του παρουσίαζαν τεράστιες διακυμάνσεις κατά τα 4 χρόνια που παρέμεινε στο Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πλήρωσε φόρους εισοδήματος κατά την τελευταία χρονιά στην Προεδρία του ΗΠΑ. Μηδέν φόροι αυτοί που πλήρωσε, καθώς ανέφερε πως υπήρχαν ζημίες από τις επιχειρήσεις του, όπως δείχνουν και τα φορολογικά του στοιχεία. Είχε ζημιά ο άνθρωπος μας. Είχε ζημιά. Οι δηλώσεις αυτές, όπως καταλαβαίνουμε, αμαυρώνουν την εικόνα του επιτυχημένου επιχειρηματία που καλλιεργούσε επί Μακρόν Ντόναλντ Τραμπ. Την ώρα βεβαίως που έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία της χώρας στις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τα έγγραφα, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, η Μελάνια Τραμπ, πλήρωσαν κάποιους φόρους στη διάρκεια αυτής της τετραετίας, αλλά όχι αυτούς που θα έπρεπε κανονικά να έχουν πληρώσει, και όσο περνούσαν τα χρόνια της αιτίας του γίνονταν όλο και λιγότερο, μέχρι που έφτασαν να είναι μηδέν. Με τον Ζελένσκι, εντάξει, τον χειροκρότησαν εκεί στη Γερουσία, που τον πήγανε σήμερα. Τον χειροκρότησαν, υπήρξε μια ειδική διακομματική συνεδρίαση προκειμένου να ακούσουν την ομιλία που απίστηνε στο Κογκρέσο. Μάλιστα, ο ίδιος είχε φροντίσει να φέρει μαζί του και μια ουκρανική σημαία με υπογραφές στρατιωτών επάνω, την οποία χάρισε στο Προεδρείο της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Ήταν και κανένας αζωφικός. Με αυτό, η Ναζί εκεί ήταν στη σημαία. Είναι η φωτογραφία πολύ μακρινή, δεν μπορώ να δω και να διακρίνω, αλλά μπορώ να το ψάξω. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται κυρίως για μια κίνηση εντυπωσιασμού και δημοσίων σχέσεων, ας με επιτραπεί έκφραση, καθώς είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Άντονι Μπλίνκεν ότι πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες να προσφέρουν μια βοήθεια, επιπλέον βοήθεια, 1,85 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για πυράβλους Patriot, προκειμένου να ενισχύσουν το μέτωπό τους εναντίον της Ρωσίας. Απίθυνε λοιπόν την ομιλία αυτή ο κ. Ζελένσκι. Νωρίτερα είχε συναντηθεί κατηδίαν και με τον Αμερικανό ομολογό, τον Τζο Μπάιντεν. Οι δηλώσεις τους απήχαν, η αλήθεια είναι, μεταξύ τους. Υπήρχε μια απόκληση, καθώς ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι δεν θα καθίσει στο Κίεβο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν δεν είναι βασικός όρος ότι θα επιστρέψει η Ουκρανία στα πρώτης 24 Φεβρουαρίου εδάφη της. Βεβαίως από την πλευρά του Τζο Μπάιντεν ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για να βρεθεί μια δίκαιη λύση, όπως είπε. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα πριν από 100 πόσα χρόνια είναι, το 1915, σαν σήμερα στις 22 Δεκέμβρη γεννιόταν στην Αμαλιάδα ο Νίκος Μπελογιάννης. Σύμφωνα με άλλες αναφορές, η ημερομηνία γέννησής του είναι 27 Οκτώβρη. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει καμία διχογνωμία για το πότε πέθανε ο Νίκος Μπελογιάννης. Ήταν 30 Μάρτη του 1952. Ήταν μόλις 37 χρόνων. Ήταν κομμουνιστής και γι' αυτό τον εκτέλεσαν. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Μπελογιάννης, ζει με στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης κι είναι κοντά μας. Στον τραγουδιόν της Λευτέρες στροφές. Ζεις όλους τους καιρούς, σ' όλους τους τόπους. Το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό. Ο Μπελογιάννης ζει μες στην καρδιά.